radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Om een herhaling van de toestanden van vorig jaar met oud en nieuw te voorkomen, vertienvoudigt de Duitse stad Keulen het aantal agenten. Op verschillende plekken in de stad komt extra camerabewaking en op het plein voor de Dom is een veiligheidsgebied ingesteld. Vorig jaar werd oud en nieuw in Keulen opgeschrikt door massale aanrandingen, diefstallen en vechtpartijtjes.